viața cea către Galateni a Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, arăt vouă că Evanghelia cea binevestită de mine după om, că nici eu de la om am luat prea aceasta, nici m-am învățat, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Că ați auzit de petrecerea mea oarecând în credința iudaicească, că peste măsură goneam biserica lui Dumnezeu și o stricam preia și zboream într-o credința iudaicească, mai mult decât mulți de cei de o vârstă cu mine din neamul meu. Foarte râvnitor fiind părinteților mele obiceiuri, iar când bine a voit Dumnezeu, cel ce m-au ales din pântecele Maicii mele și m-au chemat prin darul său ca să descopere pe Fiul său într-o mine, ca să-L binevestesc spre El într-un neamuri, îndată nu m-am lipit de trup și de sânge, nici m-am suit la Ierusalim, către apostolii cei mai înainte de mine, și m-am dus în Arabia și iarăși m-am întors în Damas. Apoi, după 3 ani, m-am suit în Ierusalim să văd pe Petru și am zăbovit la el 15 zile, iar de altul din apostoli n-am văzut, fără numai 3 apostoli, frate de Domnului. În zilele acelea, Ștefan, fiind plin de credință și de putere, făcea minuni și semne mari în popor. Și s-a sculat unii din sinagoga și se chema Albertinilor, a Chirinenilor, Alexandrenilor și a celor din Chimichia și Asia, de se plângeau cu Ștefan și nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și a Domnului cu care grăia. Atunci a scos spre niște bărbați ca să zică, l-am auzit pe el grăind cuvinte de hură împotriva lui Moise și a lui Dumnezeu. Și au întărătat pe popor și pe bătrâni și pe cărăturari și nevălnii l-au răpit pe dânsul și l-au dus în sobor. Și au pus mărturii mincinoase care ziceau, omul acesta nu cedează agrei cuvinte de hulă împotriva acestui om sfânt și al legii, pentru că l-am auzit pe zicând că Iisus Nazarineanul va striga locul acesta și va schimba obiceiurile care ne-au dat nouă Moise. Și căutând spre el tot ce se dau în sobor, au văzut fața lui ca o față de înger și au zis armiereul, oare acestea așa sunt? tan sanitului nostru Avram, când era Mesopotamia, mai înainte până la locuiele Haran. Și au zis către dânsul, ieși din pământul tău, din rudenia ta, și vino în pământul în care voi arăta. Pământul Haldeilor au locuit în Haran și de acolo, după ce a murit tatălui, l-au mutat pe el în pământul acesta, întru care voi locuința bun. Și nu i-au dat lui moștenire între sub niciun pas de picior, iar Solomon i-au zidit lui ca făcute de mâini locuiește, precum zice prorocul, cerul este mie scaun și pământul rea din picioarelor mele. Ce casă înveți din mie, zice Domnul, sau care este locul odihnei mele, au nu mâna mea făcut acestea toate. Voi cei tari în ce zice și ne tăiați împrejur la inimă și la urechi, pururea împotriva Duhului Sfânt, precum părinții voștri, așa și voi, precare din proroci n-au prigănit părinții voștri, și au omorât pe cei mai înainte, veseau devenirea celui drept, căruia acum noi vânzători, voi vânzători și ucigători v-ați făcut, care ați primit legea într-o rânduierile îngerilor și nu o ați păzit. Iar ei, auzind aceasta, crăpau în inimile lor și scrișneau cu dinții împotriva lui. Iar Ștefan, fiind plin de Duhul Sfânt, căutând la cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu și a zis, iată-vă cerurile deschise și pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei, strigând cu glas mare, și-au astupat urechii de dor și-au năvălit toți cu un cuget asupra lui și scoțându-l afară din cetate, l-ucideau cu pietre. Și maturii și-au pus hainele lor lângă picioarele unui tânăr ce se numea Saul. Și ucideau cu pietre pe Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Și în genunchind au strigat cu glas mare, Doamne, nu le socotilor păcatul acesta. Și acestea zicând au adormit. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Ce s-au dus magii, iată îngerul Domnului în vis, s-a arătat lui Iosif zicând, sculându-te afruncuși pe muma lui și fugi în Egipet și fii acolo până voi zice ție că va Irod să caute pruncul să-l piarză pre el. Iar el sculându-se a luat pruncuși pe muma lui noaptea și s-au dus în Egipet și au fost acolo până la moartea lui Irod, ca să se plinească ceea ce s-au zis de Domnul prin prorocul, ce zice, din Egipet am chemat pe fiul meu. Atunci Irod, văzând că s-au bajocorit de magi, s-au mânia foarte și trimițând au omorât pe toți pruncii care erau în Vitleem și într-o tare de dui, de 2 ani și mai mici, după vremea care cercase de la magi. Atunci s-a plinit ceea ce s-a zis de Ieremia prorocul, ce zice, glas în Rama s-a auzit plângere, ștânguire și țipet mult. Rahil plângând prefinsă și nu vrea să se mângâie, pentru că nu sunt. Iar după ce a murit Irod, iată îngerul Domnului, în vis arătă lui Iosif în Egipet zicând, sculându-te ia pruncuși pe muma lui și mergi în pământul lui Israel, că au murit cei ce căutau sufletul pruncului. Iar el sculându-se a luat pruncuși pe muma lui și au venit în pământul lui Israel. Iar auzind că Arhelau împărățește în Iudeia, în locul lui Irod tatăl său, s-a temut să meargă acolo. Iar luând poruncă în vis s-au dus în părțile Galilei și venind au locuit în cetatea ce se numește Nazaret, ca să se plinească ceea ce s-a zis prin proroci, că Nazarinean se va chema. Zis-au Domnul pilda aceasta, un om mare care le stăpâna al casei fiind, care a sădit vie și-a îngrădit împrejur cu gar și-a săpat într-un satea și a zidit turn. Și-o a dat-o lucrătorilor și s-a dus departe. Iar când s-a apropiat vremea roadelor, a trimis pe slugele sale la lucrători ca să ia rodurile ei. Dar lucrătorii, prinzând pre slugele lui, pre unul l-a bătut, pre altul l-a omorât, iar pre altul cu pietre l-a ucis. Iar și-a trimis spre alte slugi mai multe decât cele din tâi și le-au făcut și acelora și-și de rea. Iar mai pe urmă a trimis la ei pre fiul său zicând, se vor rușina de fiul meu. Însă lucrătorii văzând pre fiul a zis întru sine, acesta este moștenitorul venit să-l omor împre el și să stăpâni moștenirea lui. Și prinzându-l pre ei, l-a scos afară din vie și l-a omorât. Deci când va veni Domnul viei, ce va face lucrătorilor acelora, zis-au lui, pre cei răi cu rău îi va pierde și via o va da altor lucrători, care vor da lui rodurile la vremea lor. Zis-a lor Iisus, sau nici odinioară n-ați citit în Scriptură, patra pe care nu au băgat în seamă ziditorii. Aceasta s-a făcut în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este minunată întru ochii noștri. Pentru aceea crezi voi că se va lua de la voi împărăția lui Dumnezeu și se va da neamului care va face rodurile ei. Și cel ce va cădea peste piatra aceasta se va sfârma, iar peste care va cădea ea Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, ale Sfinților, Slăviților și îndutor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan, a căre pomenire o săvârșim, ale Celui Întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopol, ale Sfinților, drept să Dumnezești, Părinții Achim și Anoș, Mânăle tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască vreo noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și dacă s-a născut Iisus Hristos în Vitleemul Iudeii, să urmărim după Sfinții Evangheliști drumul Mântuitorului și ce s-a mai întâmplat în timpurile acelea, în locurile acelea. Cu tremur mare se arăta și durere și multă lacrimă la orizontul omenirii. Prin ceea ce au nuanțat Sfinții Evangheliști, povestind la insuflarea Duhului Sfânt, ceea ce s-a întâmplat atunci, nu făceau altceva decât într-un înțeles mai mare să vedem ce se conturează la orizontul lumii creștine de atunci. L-am văzut pe Irod cum viclean îi cheamă pe mași după ce se închină pruncului nou născut să vină să-i spună cu exactitate unde este locul, zicându-le că se va duce și el să se închine pruncului. Dar fiindcă magii au fost avertizați, au fost anunțați în vis de Sfântul Înger ca să ia pe altă cale în drumul lor spre Persia, Irod s-a trezit oarecum umilit în sinea lui și atât animal s-a pornit în el, atâta cruzime, atâta furie, încât că a trecut la cel mai sângeros măcel, am putea să spunem, din istoria omenirii. Acest om care, a cărui nume se tâlcuiește minte de piele, într-adevăr, așa a și gândit și așa a și făcut. Că în răutatea lui, știind că noul prunc, din ceea ce au spus rabinii și dovești, se naște ca un împărat, el credea că acest prunc îi va lua locul lui. Și chiar dacă ar fi fost așa, era o discrepanță uluitor de mare ca vârsta, acesta abia nou născut și acela fiind deja pe scaunul guvernatorului în Palestina, când avea să ia locul? Dar cum am mai spus de multe ori, omul în mintea lui seacă când pornește animalul feroce din el, nu mai ține cont de ce zice, de ce face și devine asemănător diavolului în răutate. și ca să se odihnească în sinea lui ca acest prunc nou născut, ca un împărat, ca un rege, nu-i va uzurpa scaunul, a trimis oșteni în Vitleemul Iudeii și a trecut prin ascuțișul sabiei tăind cu cruzime peste 14.000 de prunci de la 2 ani în jos. Gândind în răutatea lui că printre acești prunci trebuie să fie unul care s-a născut și care a primit daruri din îndepărtata Persie. Toate acestea s-au săvârșit cu minune dumnezeiască în ochii lui și totuși a rămas același om ca un idol, ochi având și n-a văzut, urechi având, nu a auzit. Deci închipuiți-vă, iubiților credincioși, câtă durere, cât spucium, câtă lacrimă, cât țipăt sfâșietor era în văzduh din gurile și din inimile mamelor care trebuiau cu forța să-și lasă copiii din brațe și să fie uciși. Sub ochii lor copiii erau spintecați în cele mai oribile chipuri posibile. Și acest progrom, acest măcel, acest sacrilegiu, această tiranie, această tragedie a omenirii a fost anunțată de Dumnezeu prin prorocii săi, zicând omenirii, glas în Rama se aude, Rahil plânge și nu vrea să se mângâie că fiii săi nu sunt. Rama se tâlcuiește înaltă și acesta este un munte dintre cei mai înalți din Vitleemul Iudeii. Țipetul din Vitleem era atât de sfâșietor încât că străpungea văzduhul până în cele mai înalte vârfuri ale munților. Rahil, care l-a născut pe Iosif și pe Veniamin și la moartea lui Veniamin a murit, a fost îngropată aici în Vitleem. Iar acest pământ, când a fost împărțit cu funie de împărțire, cum a spus prorocul David, celor 12 seminții a lui Israel, a căzut sorțul lui Veniamin. Deci acești prunci din Vitleemul Iudeii nu erau alții decât strănepoții Rahilei. Deci Sfânta Scriptură preînchipuia acest măcel prin acel plânset sfâșietor al străbunicii acestor copii care nevinovați sunt uciși de soldații lui Irod. Am văzut că Mântuitorul, bătrânul Iosif, este vestit în vis după nașterea Mântuitorului să ia pe muma acestui copil, adică pe împărăteasa cerului și a pământului, pe Maica Domnului, și să plece de urgență în Egipet ca să scape de urmărirea lui Irod. Dumnezeu, care nu are nimic, vede până în adâncul inimii omului și cele nefăcute de om le vede și le simte. A arătat, iată, tirania care avea să se nască din acest Irod, această răutate. Ne punem întrebarea, ori era cu greu pentru Mântuitorul ca să fie ascuns de un înger? Nu, ci aici se arată ca un om, adică și să învățăm din fața primejdiei, din fața nebunului și a câinelui turbat, întotdeauna mai înțelept este să fugi. Deci nu pentru faptul că Mântuitorul era în riscul morții, de îndată ce a plecat cerul și s-a întrupat cu atâta minune dumnezeiască, îi era greu să fie ascuns acolo în Vitleem. Deci luăm pildă de a fugi din fața primejdiei atunci când primejdia îți stă în față, ducându-te în moarte. Deci, iubiților credincioși, Mântuitorul este dus prunc mic împreună cu mama și cu bătrânul Iosif și cu un măgăruș în Egipet. Și acolo în Egipt a stat până când a murit blestematul de Irod. Mărturisește istoria că în momentul când Fecioara Maria cu pruncul în brațe a călcat în granițele Egiptului, toți idolii care erau în Egipt au pierit, s-au zdruncinat de pe piedestalele lor și au căzut sfărâmându-se cu mare groază. Apoi a stat acolo în Egipet până când a primit din nou veste de la înger zicându-i lui Iosif: Iosife, ia pruncul și pe muma lui și mergi în Iudeia, fiindcă a murit cel ce căuta sufletul pruncului. Acest blestemat de tiran, deși Dumnezeu nu l-a pedepsit atunci când trebuia, ca să nu mai ucide pruncii, și-a primit răsplata când Dumnezeu a găsit de cuvință. Că spune istoria că s-a îmbolnăvit în părțile ascunse și așa umflături erau în trupul lui, în picioare, și viermi au început să-l mănânce de viu pentru această tiranie. Furoaile emanau un miros groaznic, insuportabil, și doctorii care veneau să-l vindece și turnau alifie pe acele răni nu mai ieșeau din casa lui Irod, ci îi stătea capul. Că i-a dat Dumnezeu în pedeapsa aceasta pentru fapta lui o poftă de mâncare groaznică, și puțea cum niciun hoit, când se descompune, nu puțea, acesta încă de viu. Iată cum spunea prorocul David: moartea păcătosului cumplită este. Și a pierit după mult chin acest blestemat, mâncat de viermi încă de viu. Mărturisesc istoricii lumii că odată stând în arena acest blestemat de Irod, a fost însulițat de o suliță a îngerului în părțile ascunse și de acolo i s-a declanșat toată răsplata pentru fapta lui. Iată că prin acea vedenie a îngerului avea ca Iosif să ia pruncul și pe muma lui și să vină din Egipet înapoi, avea să se împlinească ceea ce a spus Dumnezeu prin prorocii săi: din Egipet am chemat pe fiul meu. Și a spus să meargă în Nazaret, Nazaret care se tâlcuiește în ebraică sfințit, cetate care se găsește în Galileea și nu era în cetate în ținutul Iudeii. Iar Galileea neamurilor se tâlcuiește prăvălit, adică oamenii de acolo erau într-o mare decadență morală. Și totuși Mântuitorul se duce acolo împlinindu-se prorocia și Nazarinean se va chema. Deci, dragilor credincioși, iată că de acum Mântuitorul avea să ducă viața lui până ca unul oarecarele, până când avea să se aducă pe sineși jertfă pentru păcatele omenirii, cu sângele său să plătească păcatul strămoșesc, să plătească rănile sufletelor oamenilor, dar numai pentru aceia care cred în el. Și nu, cum spun protestanții, sectele lumii și chiar și catolicii care deja sunt eretici, că este suficient sângele lui Hristos de pe cruce, tu du-te, omule, desfătează-te în toate nebuniile, că doar Hristos și-a vărsat sângele ca să te ierte. Sigur, El te-a făcut, El este dator să te ierte și să te mântuiască. Deci, Dragilor credincioși, iată, la orizontul creștin apare sânge și nu orice sânge, inocentul sânge al copiilor. Începând cu cei care s-au născut în ziua acelui măcel și terminând cu cei de 2 ani. Acest sânge atâta de groaznic, vărsat în chipurile acestea tragice, avea să se noade cu sângele viitor al sfinților mucenici care dezrădăcineau bătrânul păgânist și în locul lui puneau sămânța tânărului și zveltului creștinism. Iar cei ce au ucis atunci mișelește nu erau decât cei ce aveau să lase sămânță pruncilor lor, cum a spus prorocul David, săturatul sau de fii și-au lăsat rămășiță pruncilor lor. Răutatea, pisma, dușmănia, tirania acelora de atunci avea să fie predată strănepoților lor până în ziua când s-au mânjit de sângele Fiului lui Dumnezeu și al Fiului omului. Cel mai iubit popor de Dumnezeu, crescut de mâna lui Dumnezeu, cum spune Sfânta Scriptură, cu mână tare și cu braț înalt. Popor mângâiat cum nimeni în sub soare nu a avut atâtea revelații și atâta de ocrotit, tocmai acesta s-a luat de gât cu Dumnezeu și l-a ucis pe Dumnezeu. Deci aceștia mânjiți deja de sângele suprem, sângele divin al Fiului omului, a Mântuitorului lumii, deja aveau un bătau în arenă când vedeau gladiatorii cum se luptă până la moarte, țâșnind sângele din ei. Așa acești tirani iudei, iubitul popor din care s-a născut Hristos, se sătura și se desfăta să vadă cum țâșnește sângele din trupurile inocente ale mărturisitorilor lui Hristos, a mărturisitorilor acestui prunc care s-a născut în Vitleemul Iudeii și care era mărturisit că este făcătorul cerului și al pământului. Vedeți dumneavoastră, noi într-o creștere care o avem acum ne este milă de un picătură de sânge când curge din cineva. Dar uitați-vă la oamenii de atunci, mărturisiți de istorie, creionați în câtă tiranie erau ținuți, încât că mergeau în arenă și înfometau lei, leoparzi și toate fiarele pământului și erau slobozite în arenă să sfâșie cu sânge rece trupurile creștinilor, slăbănogite, slăbite de atâta post și rugăciune și de atâta temniță, până când li se dădea sentința finală, mort mâncat de fiare. Și acest sânge al pruncilor din Vitleem, cum am spus, avea să se lege cu primul sânge inocent al Sfântului Arhidiacon Ștefan, a cărui pomenire o sărbăm astăzi. Acesta fiind de neam iudeu, iată că l-a încondeiat istoria ca fiind o fire blândă, tânăr fiind în vârsta lui și de un foc arzător către Dumnezeu, a fost ales de către apostol printre ceilalți 7 diaconi, care mergeau cu apostolii și propovădeau cuvântul mântuirii. Dar dacă el era un copil cu minte, un copil care avea mare dragoste de Hristos, iată că și Dumnezeu l-a nobilat. L-a nobilat cu o față de îngeri. Era fața lui atât de luminoasă încât că nu te puteai uita la el. Și făcea în Ierusalim, deși era tânăr, multe semne și minuni în numele lui Iisus Hristos, aceluia ce deja era ridicat la ceruri. Că aceste lucruri s-au întâmplat după înălțarea lui Hristos la ceruri. Dar fiindcă acești cărpănoși, tirani, iudei, cărturarii, fariseii, chirineii, cei din Fenicia, libertinii, care erau fracțiuni ale sinagogii, nu puteau suporta minunile care le face acesta ce s-a lepădat de sinagogă și mărturisește pe pruncul Iisus, deci pe Hristos, că este Dumnezeu adevărat, i-a ursit moartea în felul acesta. Cum de fapt întotdeauna cu cele mai murdare mâini și viclenii și împerecheri între oameni, cum fac și aceștia de astăzi. Și atunci au pus pe oarecare tirani ca să mărturisească împotriva arhidiaconului Ștefan și l-au adus în soborul libertinilor. Și acolo aceștia au mărturisit strâmb viclean. Iată sobor, că acesta mărturisește împotriva lui Dumnezeu, a lui Jehova, împotriva legii lui Moise. Și spune apostolul că acesta, arhidiaconul Ștefan, era lăsat de către Dumnezeu să îi se vadă frumusețea feței lui de tocmai aceștia care aveau mai târziu să-l condamne la moarte. Și acolo, adus în instanța de judecată în fața sinodului, rabinilor și dovești, el mărturisește cu atâta căldură și seninătate istoria poporului iudeu, cum strămoșul lor Avram a fost în Mesopotamia, cum Dumnezeu i-a dat prin îngerul său glasă, lasă casa tatălui său și a mamei sale, și să meargă în pământul haldeilor. Și de acolo cum s-au desfășurat toate minunile până în ziua când el era adus la sinod și a fi judecat spre moarte. Deși îl vedeau cu fața ca de înger, iată că în ei se ascuțea din ce în ce mai mult mânia. Și chiar a spus apostolul, plesneau de mânie când erau mustrați că voi, cei netăiați împrejur la inimă și la urechi, ați avut legea dată de către înger și ați lepădat-o și v-ați lepădat de cel ce a venit să mântuiască lumea, de Hristos răstignindu-l pe cruce. Acesta nu a făcut decât să spargă ura de fiară din acei libertini, din acel sinod de judecate. Și înainte de a fi târât în piață și să se împlinească sentința de moarte, ucis cu pietre, mărturisește arhidiaconul Ștefan pentru aceia de atunci și pentru noi și pentru cât va fi lumea, zicând în felul acesta, uitându-se în sus, mărturisește, iată cerurile deschise și văd pe Fiul omului șezând de-a dreapta Tatălui. S-a făcut o spărtură în cer și s-a lăsat văzută Sfânta Treime. Și vedeți ce spune, ce mărturie puternică, care dăinuie cât va fi lumea și ar trebui să ne cuprindă și pe noi. Nu zice Fiul lui Dumnezeu, ci zice Fiul omului, arătând că acesta care voi iudeilor l-ați răstignit necrezând în el, acesta stă acolo, pe scaunul dumnezeirii, fiind fața a doua Sfintei Treimi, stând de-a dreapta Tatălui Ceresc. Deci, în contextul acesta, ca să-i mustre pe iudeii timpul aceluia și pe toți păgânii și ateii, vorbește de Fiul omului, adică acesta care a venit și s-a născut în peștera iudeii, acesta care a fugit în Egipet, acesta care a fost târât pe muntele Golgota, ucis, acesta care a înviat, acesta care s-a și înălțat la cer cu tot cu trup. De îndată ce prin Duhul Sfânt s-a făcut această revelație lui arhidiaconului Ștefan, Ce mărturie mai palpabilă ne mai trebuie ca să credem că acela este întâi născut acolo în ceruri, adică a dus pârga noastră, trupul nostru înviat, acesta care îl avem și noi, dar prin ascultarea Tatălui Ceresc a mers până la moarte de Golgota, iată, a luat după înviere pârga noastră și a dus-o pe scaunul ceresc. De acum el așteaptă pe frații lui, iar frații lui, cum a mărturisit pe cruce, nu sunt alții decât cei ce cred în mine. Adică cel ce-l mărturisește că tu ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, cel ce ai venit să mântuiești lumea. Deci, iubiților credincioși, nu mai umblăm cu fel de fel de fantasmagonii, cu fel de fel de idei și de presupuneri. Cert este că omul, dacă va crede în Dumnezeu, în Cel ce a venit și s-a răstignit pentru el, și dacă va face poruncile lui Dumnezeu faptic, nu doar din vorbe, acela se va înălța la ceruri cu tot cu trup, adică după judecata de apoi, el va moșteni împărăția lui Dumnezeu nu numai cu sufletul, ci și suflet și trup, așa cum suntem noi aici și viețuim. Decât că atunci moartea nu ne mai stăpânește trupurile noastre, nu se mai îmbătrânește, nu te mai îmbolnăvești și nu mai tânjești pe moarte. Pentru aceasta mărturisește arhidiaconul Ștefan că acolo vede pe Fiul omului. Deci îl avem pe Hristos ridicat cu tot cu trup la cer și de acum ne așteaptă pe noi. Oare trebuie să-l mai vedem și noi? Oare trebuie să se desfășoare în ochii noștri toate minunile ca să credem? N-a spus Mântuitorul, fericiți cei ce nu au văzut și cred. Și cum spunea Sfânt Ioan Gură de Aur, minunile sunt numai pentru necredincioși, nu pentru credincioși. Că cel ce așteaptă minune de la Dumnezeu și apoi să creadă, devine mai împătimit în patim. Și Dumnezeu s-a arătat cine este omul care părăsește poruncile lui Dumnezeu. Vedem minuni făcute în fața jidanilor a timpul acelia și nu numai că nu au recunoscut, l-au târât spre moarte, ucigându-l și închizându-i gura. Așa au făcut cu acest tânăr arhidiacon Ștefan. L-au târât jidanii în piață și acolo, dându-i sentința de moarte, ucis cu pietre, avea să săvârșească sacrilegiul lui Irod, arătându-se parcă niște strănepoți al lui Irod. Dar dacă acest tânăr, întâiul mucenic, atâta de plin de dar de la Dumnezeu pentru dragostea care a avut-o pentru Dumnezeu, a fost un chip blând și iubitor de Dumnezeu, îl vedem până la moarte și chiar în spasmele morții, lipsit de orice răutate. Își vedea ucigașii cum cu ochii injectați de mânie, parcă plin de sânge ca niște fiare, căutau bolovanii cei mai mari și să-l ucidă, iar el în agonia morții se ruga Tatălui Ceresc zicând, Doamne, nu le socoti lor păcatul că nu știu ce fac. Și mărturisește Sfânta Scriptură că ostașii care erau prezenți acolo la această moarte al întâiului arhidiacon, a sudase de atâta efort și și-au lepădat hainele și le-au dat în custodie unui tânăr să le păzească, iar acel tânăr nu era altul decât viitorul apologet al creștinătății, era Sfântul Apostol Pavel, era Savle, așa se numea atunci. Dar el era râvnitor în cele iudaicești și atunci a participat și el parcă cu ură la această tragedie, aștepta parcă și el cu ură să moară. l-a lăsat Dumnezeu să cadă în aceasta pentru ca apoi, după ce îi se face revelația lui Iisus Hristos, el să se pocăiască și să devină corifeul apostolilor, cel mai mare apostol a cărui filozofie creștină este de neegalat. Este ca o hrană pentru un suflet înfometat, este ca un izvor răcoritor pentru sufletul însetat a celui ce-l caută pe Iisus Hristos din Sfânta Scriptură și prezent în toți pașii vieții noastre. Iubiților credincioși, acel sânge care a fost vărsat în Vitleem, sângele pruncilor, s-a continuat prin perioada mucenicească a Bisericii lui Hristos până la împăratul Constantin, urmând ca apoi în diferite locuri ale lumii și din terțe motive să fie trimiși spre moarte ca niște oi de jertfă pentru faptul că mărturisește pe Hristos ca fiind Dumnezeu cel adevărat. Și să știți că Biserica lui Hristos a început în catacombe, în cele mai întunecate beciuri și peșteri de frica tiranilor și tot așa se va termina. Fiindcă jidanii timpul acestuia atât de injectați sunt de mânie, încât că întrec mânia acelora de atunci, dar încă nu au puterea definitivă ca să se poată răzbuna pe creștinism. Acum este acest măcel treptat și sângeros al distrugerii creștinismului, fărâmițându-l ca o piatră mărunțită în nenumărate părți, ca apoi luat pe părți va fi distrus și trântit definitiv. Se va lăsa cu sânge că ei încă nu știu bine cine este omul creștin. Din istorie știu, dar ei au impresia că prin ce târie omenirea astăzi, prin murdăriile morale ale timpului acestuia, prin mass media, îl distruge pe om, ci din contra se vor confrunta, s-ar putea, cu cele mai groaznice probleme ale tuturor timpurilor. Că momentul când omul este atins în chintesența ființei lui să îi lea pe Dumnezeu, cât de păgân și de păcătos ar fi, atunci își varsă sângele, că este ultimul dar care îl mai are în el. Atunci izbucnește și merge cum a mers acest întâi mucenic arhidiacon spre jertfă. Aici sunt nedumeriți încotro o va lua lumea. Și discutam odată cu un alt preasfințitul Silvestru că după anul 1900 Dumnezeu a aruncat cheia științei pe pământ. Numai într-o sută de ani vedem omenirea unde s-a dus prin știință. Și vreau ca să mă completez, să nu fiu condamnat că sunt un conservator, un antiștiințific, cum de obicei mi s-au mai scos vorbe că sunt împotriva științei. Ea așa are rolul ei bun, dar când intre peste partea lui Dumnezeu, distruge tot. Deci din 1900 Dumnezeu a aruncat cheia științei pe pământ și omenirea o vedem pe pragul morții. O vedem întrebându-se unde va ajunge. Ați observat un lucru de o gingășie enormă. Oamenii sunt foarte atenți și susceptibili la orice zgomot, la orice cutremur și mereu se spune apocalipsul, apocalipsul. De ce să te temi? Fără numai că ești vinovat cu ceva. Numai cel vinovat se teme când vede legiuitorul lângă el. Începe să intre într-un stres cumplit că este vinovat. Bănuiesc că toată omenirea se simte vinovată, cât de păgân ar fi, se simte vinovată de cel de sus că stă în colcăiala murdară a păcatului. Deci, dragilor credincioși, iarăși mă repet, cum vorbeam cu un alt preasfințitul, cred că Dumnezeu va face niște minuni în omenire atunci când diavolul va crede că a ajuns să încalice omenirea, încât că poate și sataniștii se vor întoarce pe aici, pe acolo, la Hristos. Așadar, acest sânge inocent al pruncilor, a Sfântului Arhidiacon Ștefan, care a împodobit ca și cu o porfiră și vison, cum spune într-un tropar al bisericii, Biserica lui Hristos, acesta să fie prezent în ochii noștri, iubiților credincioși, glasul acelui sânge să fie mărturisitor în urechile noastre, ca un impol, ca o făcrie, ca să știm ce preț avem. Ca să știm acest standard cât de stropit este de sânge standardul creștinismului și dat nouă în dar. Nu ne rămâne, dacă nu putem să-l ducem mai departe, măcar să nu-l terfelim, măcar să nu-l scuipăm, măcar să-l ținem până vor veni alții să-l ducă mai departe. Nobil este să-l luăm în pașii noștri, să-l ocrotim, și să-l ducem, că este o mare noblețe prin a-l cunoaște pe Dumnezeu. Dragilor credincioși, vreau să vă anunț că vineri este Sfântul Ierar Vasilie cel Mare și tăierea împrejura Domnului nostru Iisus Hristos și ne onorează în al preasfințitul Mitropolit Vlasie cu slujbă aici. Deci, seara după priveghere se vor face moliftele Sfântului Vasile, precum și a doua zi după Sfânta Liturghie. Îl rog pe Bunul Dumnezeu, pe pruncii care au murit în Vitlăiem, pe Arhidiaconul Ștefan, care ne aud sigur acum, să se roage pentru noi, să ne dea Dumnezeu putere și înțelepciune să prindem aceste taine ale lui Iisus Hristos, care se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.